กำลังจะได้ยินเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยบอกเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าเลยอย่าลืมว่ามันเกิดขึ้นเกือบ 2,000 ปีมาแล้วในประเทศปาเลสไตน์ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล ฉันคิดคำนวณไว้ว่าเราจะกำหนดเวลาสำหรับการมาของพระมัสสิอาผู้ซึ่งจะมาช่วยโลกของเรา ฉันหวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆนะคำพยากรณ์ต่างๆจะไร้ความหมายถ้าเราไม่สามารถทราบว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร ่โอ้อย่าพูดว่าไร้ความหมายเมลคอเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งอย่างเนี้ยจะมีความหมายมากไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตาม แต่มีความหมายสำหรับคนอื่นถ้ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้ว ไม่เหตุการณ์อันนี้จะมีความหมายสำหรับทุกๆคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมล่ะเมลควอถ้าเราไม่เชื่ออย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะศึกษาคำพยากรณ์เหล่านั้นคำพยากรณ์ทั้งหลายถูกมอบให้ชนชาติฮิบรูและเราศึกษาในคำเขียนภาษาฮิบรูเราไม่ใช่คนฮิบรูเหรอ ไม่กาสเปอร์เราไม่ใช่ฮิบรูและบางครั้งฉันคิดว่าเราเป็นนักปราชญ์อย่างที่เขาเรียกเราหรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถทราบเวลาได้แน่นอนที่คำพยากรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการกำเนิดของพระผู้ช่วยให้รอดจะต้องบอกเราให้ทราบถึงเวลามาเถอะมาทบทวนกันใหม ่ดีแล้วคำทำนายอันแรกพระเจ้ามอบให้กับอาดัมและเอวาความจริงแล้วคำทำนายนี้พูดไว้กับเจ้างูร้ายแต่คำสัญญานั้นมอบไว้ให้กับอาดัมและเอวาและมนุษยชาติ และแล้วบาลามบอกไว้ว่าแล้วจะมีดาวออกมาจากยาโคบท่านสงสัยคำว่าดาวมีความหมายว่าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า โอบันทาซาเพราะว่าเธอเป็นนักดาราศาสตร์เธอทราบไหมว่าคำทำนายอันไหนที่ฉันชอบมากที่สุดของอิสยาดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะให้กำเนิดบุตรชายแล้วเรียกชื่อเขาว่าอิมมานูเอลแล้วชื่อของเขาจะถูกเรียกว่าอัศจรรย์ที่ปรึกษาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดาเจ้าองค์สันติราชชื่อต่างๆที่แพร่เหล่านี ้ฉันคิดว่าผู้หญิงอิสราเอลทุกคนตั้งแต่เอวาเป็นต้นมาได้หวังไว้ว่าบุตรชายของเขาจะเป็นพระมัสสิอาตามคำสัญญาพระผู้ช่วยของชาวโลก ใช่ใช่แต่เราจะต้องหาหลักฐานบางสิ่งบางอย่างและข้อเท็จจริงที่จะทำให้เราทราบถึงเวลาของเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่นี้ ให้เราแบ่งหนังสือม้วนกันและถ้าเราแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรแน่นอนเมลควอบันทาซามาที่นี่นะฉันเจอละอย่างน้อยฉันคิดว่าฉันเจอนะ อ่านให้เราฟังสิ ไหนอ่านให้เราฟังสิ ดาเนียลเขียนไว้ฟังนะทราบและเข้าใจว่าจากพระบัญญัติจนถึงการบูรณะสร้างกรุงเยรูซาเล็มจนถึงเวลาที่พระมัสสิอาห์เสด็จมาจะเป็นเวลา7สัปดาห์และ60และ2สัปดาห์นั่นใช่ไหมหรือไม่ใช ่พระมัสสิอาห์องค์สันติราชอิมมานูเอลพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ใช่ฉันเชื่อมั่นทั้งหมดหมายถึงคนเดียวกัน และเวลาจากการบูรณะสร้างกรุงเยรูซาเล็มที่ได้รับอนุญาตถ้าความจำของฉันถูกต้องคำสั่งหรือคำอนุญาตได้ให้ไว้โดยอาร์แท็กเซอร์เซสประมาณมากกว่า450ปีมาแล้ว ถ้าพระมัสสิอาห์จะต้องมา483ปีหลังจากคำอนุญาตของอาร์แท็กเซอร์เซสให้บูรณะกรุงเยรูซาเล็มมันก็ยังไม่ถึงเวลากำเนิดของพระองค์เพราะเวลานี้เพิ่งแค่450ปีหลังจากคำอนุญาตเท่านั้น เธอถูกต้องแล้วเว้นแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างหนึ่งการมาของพระองค์หมายถึงกำเนิดหรือการแต่งตั้งของพระองค์ถ้าหมายถึงกำเนิดเวลาก็ยังไม่ถึงแต่ถ้าหมายถึงเวลาที่แต่งตั้งเวลากำเนิดของพระองค์ก็อยู่ใกล้ๆนี่เพราะว่าพวกฮิบรูแต่งตั้งปุโรหิตก็ต่อเมื่อเขาเป็นชายหนุ่มแล้วถูกไหม ฉันยังแปลกใจถึงคำพูดของบาลาม ดาวดวงหนึ่งให้เราจับตามองดวงดาวในท้องฟ้าแล้วศึกษาดูบางที แหมมาเรียเธอดูมีความสุขมากในเช้าวันนี ้โอ้ฉันมีความสุขเธอคงเดาไม่ถูกละสิ โอ้ฉันไม่ทราบตามปกติความสุขในวันของเธอหมายถึงอยู่อย่างเดียวเธอแล้วก็โยเซฟ ใช่จ้าใช่แล้วเมื่อคืนเนี้ยเขาบอกฉันว่าเขารักฉันแล้วเขาถามฉันว่า แต่มารีพ่อแม่ของเธอจะอนุญาตหรือเปล่าเขาอายุมากกว่าเธอนะแล้วมารีเขาก็มีลูกติดมาด้วย โอ้ฉันเชื่อว่าพ่อแม่ของฉันจะอนุญาตโยเซฟทั้งดีแล้วก็เมตตาแล้วเขาก็ไม่แก่มากเท่าไหร่ฉันรักเขามากแล้วก็มีความสุขมากจ้ะ ก็มีความสุขกับเธอด้วย เจริญพรท่านผู้ได้รับเลือกพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านอวยพระพรให้กับท่านมากในหมู่ผู้หญิง ท่านคือใคร อย่ากลัวเลยมารีเพราะว่าพระเจ้ามีเมตตาต่อท่านดูเถิดท่านจะให้กำเนิดบุตรชายและจะเรียกชื่อว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และจะถูกเรียกว่าบุตรของผู้สูงสุดแล้วเขาจะปกครองในตระกูลของยาโคบตลอดไป จะเป็นไปได้ยังไงท่านมีเห็นเหรอว่าดิฉันยังไม่ได้แต่งงาน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาปกคลุมท่านและอำนาจของผู้สูงสุดจะครอบคลุมท่านดังนั้นบุตรซึ่งกำเนิดจากท่านจะถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้า แต่ดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันยังไม่ได้แต่งงาน ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า ดูเถอะดิฉันเป็นแต่เพียงผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับดิฉันเหมือนอย่างที่ท่านพูดไว้เขาหายตัวไปแล้วเขาเป็นทูตสวรรค์พระเจ้าได้เลือกดิฉันให้เป็นแม่ของผู้ที่ได้สัญญาว่าจะมาเป็นเกียรติอย่างสูงลูกชายของดิฉันจะถูกเรียกว่าบุตรของผู้สูงสุดบุตรของพระเจ้าลูกชายของดิฉันฉันไม่มีค่าพอที่จะเป็นแม่ของบุตรของพระเจ้าเขาจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลโอ้พระเจ้าช่วยดิฉันให้มีคุณค่าด้วยเถอะกษัตริย์พระผู้ช่วยให้รอด